Steven Seagal vajon ott lenne a Corbin közben? Hiába ment el Azari a szünetre. Küldött egy helyettesítőt. Meglepődtek a sokat látott szakértők. Végre a kedvenc témájával foglalkozhatott. Végre a kedvenc témájával foglalkozhatott a propaganda. Ami... Újra hétfő! Na, nyugi, most már biztos lesz politika. Hát, lesz. Boldog hetet. Nem baj, kellett egy kis szusszanás, de most újra itt vagyunk. Ti is kipihentétek magukat a hétvégén. Igen, kis laza, jól van, ez így elzártuk a hetet. Ez beszélgettünk a tábortűz körül, valaki eljátszotta a börtönablakában. Na, most úgyis más dolgokon pörög az internet. Most mi háttérbe kell vonuljunk. Mire gondolsz? Hát, drámákra? Nagy drámák vannak. Azt láttam, hogy Bandi föltett egy választ, talán vasárnap, igen, vagy az tegnap volt, ugye? És már arra a válaszra már a fanmade-maker is visszatért egy válasz erejéig. Pedig ő már szerintem több éve nem YouTube-ozik, már csatornája sincs, úgyhogy, de mégis visszatért egy válaszra, több mint nem egy 2 órás videó. Én nem tudtam még végignézni, vagy végighallgatni, belehallgattam. Amúgy azt talán hozzáteszem, mert a fókuszcsoportot így keverték emberek, és úgy láttam a Marci is kicsit, mint hogyha arról beszélt volna, hogy én nem reflektáltam valamire, de a hétvégi fókuszcsoportos rész lehet, hogy szerencsétlen. Lehet, hogy pont, hogy szerencsés. Van áthallás a Bandis ügyre, vagy erre az egész cancel, balhé, stb. De azt akkor vettem fel, amikor még kincse volt ez a kretének szám. Ezt hétfőn streameltem, amúgy itt Twitch-en. De érdekes, hogy ő kapott egy más megvilágítást. De azért a Bandis ügynél itt azért más a kiinduló pont szerintem, hogy nem lehet ezt teljesen így rávetíteni. Nyilván reflektáltam volna erre is, hogyha az már kint van, de érdekes, hogy csinálok egy ilyen valamennyire az internetes kultúráról, cancelről, hogy hogyan emelkedik fel és buknak el az influencerek, és miután megcsináltam a streamet, utána pár nappal el is kezdődik itthon egy ilyen, de ez nyilván, ez nem csak arról szólt ez a videó, amikor valaki okkal azért pellengére lesz állítva, és itt a Bandinak a új bocsánat kérő videója, az hát nem mondom, hogy segített szerintem az ügyön, az nem jó irányba ment el ez a dolog, pedig pont hétvégén így beszéltük, hogy azért Bandi azért most hát, én nem is tudom, hogy lehet ebből felállni, de azért ilyenkor a kreatív agyam próbál gondolkozni, hogy mit lehet csinálni, amivel így egy kicsit föl tudsz állni, de nem ez lett volna az én tippem, nem ez a videó. Ja, még a Bálna is azt mondta, hogy ugye, tehát azért nem az történt, hogy nem tudom, gyereket molesztált, meg ilyenek, úgyhogy nem kell valószínűleg örökre eltemetni a Bandit, de ja, az érdekes, hogy a Marci is visszatért, a Smoking Table is kiesett a szekrényből, úgy tűnik, ahol el volt zárva. Ezt nem szoktad nézni? Nagyon... Már nem tudom követni. Annyit csináltak a videót erről, és megjósoltam, megjósoltam, hogy nem az a srác is fog csinálni, és meg ő is csinált. Na hát ez 1-0-1-es volt rá az ott. Igen, de nagyon sokan azóta is nyomják. A két okos is csinált? Fú, adj erőt. Jó, erre se volt túl magas. Nem, ők nem is szoktak rendelni ők se. Hát igen, akkor majd csinálok tierlistet ezekből, ugye, de majd az még odébb van. Nehéz erre reflektálni, mert bármit mondunk, úgy érzem, hogy holnapra már ez is elveszti az aktualitását, mert így repkednek a videók oda-vissza, ki tudja, hogy most mi a következő. Még valami? Hát igen, balhé volt. Persze, minket is megint megtaláltak, mert hát a Tóth Bettina csinált egy videót. Hát kitalálom, egy fűszálat meglátott, és arról is mi jutottunk eszébe. Hát most éppen teljesen egy velünk kapcsolatos időt csinált videót, de amúgy igen, jellemzően mostanság, hogyha Tóth Bettina videót csinál, akkor mi meg vagyunk benne említve, így vagy úgy. Köszönjük szépen a reklámot, gondolom. Nem tudom, biztos szépeket mond rólunk. Hát nem mindig csak szépeket mond, és azt gondolom, hogy most már van, amit adresszálni kell, mert már megint megkaptam, hogy biztos azon vagyok megsértődve, hogy én elhívtam őt valahova, és ő nem jött el velem, de én az az igazság, hogy ezeket mindig olyan furcsának érzem, hogy tényleg sajnálom, hogyha ő ezt félreértette itt a közeledésemet, mert mint emberként közeledtem hozzá, és ő azt gondolta, hogy mint nőként közeledek hozzá. Ez nekem kínos, hogy erről kell magyarázkodni, de hát én próbálom mindenkinek azért megadni az embereknek kijáró tiszteletet, vagy hát így minden embernek, tehát akivel így személyes viszont ápolok. Nem, hanem hogy utána, hogy mit tudom én, nem beszélgetünk-e majd még. Tehát ez nem feltétlenül erre gondoltam, hát félre lehet érteni mindent biztosan, de szerintem ez egy hiba, hogyha minden férfinek a kedvessége mögé rögtön valami hátsó szándékot látunk. Ez nem biztos, hogy előre visz, mert lehet, hogy amúgy ott éppen egyáltalán nincsen érdeklődés, vagy épp foglalt ez a másik ember, és akkor ilyen elég faramúci helyzetek alakulhatnak ki. Tényleg én nem gondoltam, hogy ez is benne van ebbe az ügybe, hogy... Nyilván valamennyire szimpatia az ember azokat, akik meghív a műsorába, és akkor próbál egy fenntartani egy normális kapcsolatot. Ezekkel az emberekkel, akik gondolom hasonló körökben mozognak, meg dolgoznak, akkor lehet, hogy a szimpátiádat keverte össze, de lehet, hogy ezen már nem kell többet aggódnia. Ne, én tényleg akkor sem voltak ilyen szándékaim, de nyilván amúgy kaptunk ebben a videóban is egy kis presszvenezést, úgyhogy ezt gyorsan össze tudom kötni azzal, hogy én megkaptam a meghívómat az amerikai nagykövetségre egy halloweeni buliba. Hát sajnos elmondtam, hogy nem fogok megjelenni, de lehet, hogy ez volt esetleg a célja a Bettinál, vagy ezen sértődött meg, hogy oda nem hívtam el. Ő is eljött volna, megnézte volna a halloweeni buliba. Amúgy ez kicsit fáj, téged miért hívnak, és engem miért nem? Lehet, hogy azt gondolták, hogy elég egyikünket. Aha, persze. Érdekes. De jó, sajnos. Én még várom a meghívomat, Mr. Pressman, mert állandóan azt látom az interneten, hogy állandóan a Pressmannél kibejárunk. Mi vagyunk lassan az egyetlen az internet, aki még sose volt ott. Nem tudom, azért utasítod el, mert félsz ezektől a magyarázásoktól, de láthatóan ezeket így is úgy is megkapjuk, ha nem megyünk el is. Jó. Akár el is mehetsz egy jó tenni. De tessék, most itt majd van. Majd küldjél képeket, milyen finom a kaja. Jó? Tessék, most itt van. Itt meg volt a lehetőségünk elmenni, nem mentünk el. Nem, én megmondom őszintén, hogy nekem ugyanúgy az se nagyon tetszik, hogy az amerikai nagykövetség próbál bele szólni a magyar politikába, és az se, amikor az orosz nagykövetség, nyilván nekem a Bencsik barátságával is, és cimborálásával is problémám van. Más, nem kizárólag. Nevez a nagykövet meg, hogy elhív egy vacsonát. Hát lehet, hogy ott is még a végén utána kiderülne, hogy aki ott van az... és utána hívogatna a Pressman, hogy haja, izét, beszéltem múltkor is a Bélával, és olyan munkó volt. Csak most azon gondolkodom, hogy itt most kikosarazott ki. Pedig egy amerikai Halloween party, az az igazi? Az a klasszik? De én szívesen elmennék egy amerikai... Ijeszgetnek ott Orbánnal, meg ilyenekkel. Szívesen elmennék egy amerikai Halloween partira, de miért kell feltétlenül az amerikai nagykövetnek a Halloween partiára? Mert az az egyetlen hely, ami Amerika... Mi föld itthon. Aha. Jó, hát akkor ha majd valaki már más szervez oda, de nem a propaganda az, amit ebben a legfontosabbnak érzek, hanem ez engem tényleg nem, nekem, én nem érzem ebben az óriási pluszt, meg a megtiszteltetést, hogy akkor most asszisztálhatok valami, érted, valami politikai lobbyhoz. Ja, amúgy én se, aki ezt... nagyon menő, azt már nem hívják amúgy. Ja, igen, az első körbe kellett volna bekerülni. Be kellett volna kerülnöm egyáltalán, igen. Mindegy, nem fáj annyira. Te akkor erre nem tudsz megsértődni, én most megsértődök a Pressmanre, mint ahogy a Bettina rám, hogy akkor a Pressman hívott, de én nemet mondtam, akkor gondolom most arról van szó, hogy szerelmi bánata van a Pressmannek. De ami még más fontos dolog volt ebben a videóban a Bettinától, kijelentette, hogy mi nagyon hülyék vagyunk ahhoz, hogy politizáljunk, és hogy a politikáról beszéljünk. Én ezt azt gondolom, hogy ez nem jó hozzáállás. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy minden nagykorú állampolgárnak a joga van foglalkozni a politikával, sőt, szerintem nagyon jó, hogyha minél többen foglalkozunk a politikával, akár azok is, akik még nem nagykorúak és nem szavazhatnak, az nagyon jó, hogyha őket ez érdekel, szeretne tájékozódni, és egy kicsit belátni, hogy mit tud ő elérni azzal az egy szavazatával, és nem csak az egy szavazatával, mert én a politizálásnak tartom azt is, amikor több oldalról tájékozódunk, megpróbáljuk meghallgatni a különböző feleket, véleményeket, és akkor egy saját álláspontot kialakítunk, és azzal pedig megpróbáljuk a nyilvánosság figyelmét mondjuk ráirányítani olyan kérdésekre, amik szerintünk fontosak, és ahol tenni kell még sok mindent. És amúgy pont a múlt héten, ugye, amit beszéltünk például a gyermekvédelem kapcsán, utólag azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nem mondtam el, pedig el kellett volna ott mondanom, hogy szerintem igenis van hatása. A tüntetésnek is volt hatása, és az egész kegyelmi botránynak is volt hatása, mert most már sokkal tudatosabban odafigyelünk ezekre a dolgokra. Ezeknek sokkal több következménye van. Akár csak egyedi eseteket is megnézünk, már egyházon belülről is kikerülnek ezek az ügyek. Mit tudom én, de már egészen más helyzetekben is sokkal több következménye van az ilyen kipattanó ügyeknek. Úgyhogy igenis, a nyilvánosságnak a használata az egy fontos dolog. Azt gondolom, hogy mindenkinek jogában áll kifejteni a véleményét a politikáról, a közéletről. Ez nem kell egy egy politikatudományok doktorátusa. Ez nem lehet azt mondani, hogy annak nincsen semmi keresztényvalója a politikai influencerként, aki nem doktorált még ebből, de hogyha meg így van, akkor én nem tudom, mikor tette le ezt Tóth Bettina, amikor sikerült ezt a képzést befejezni, de akkor én is gratulálok neki, hogyha ő neki ez már megvan. Megmondó ember diploma kell, de... Megmondó ember diploma. És szerintem amúgy, tehát ő is tett ebben a videóban is jó irányba lépéseket, az, hogy mindkét felet meghallgatja ebbe a videóban, és akkor úgy próbál meg következtetéseket levonni, meg véleményt alakítani. Az a baj, ezek a mindkét fel, most bocs, hogy beleszólok, de különben sose valami, ha végigmondod, elfelejtem a reflektálásokat, szóval ez a mindkét felet meghallgatós dolog, ez addig áll, amíg érvek vannak, de amíg az egyik oldalon csak szimpla hazugságok, például, és nem tudom, hogy megint mi volt hétvégén, de kaptam egy screenshotot, hogy én mit írtam rá valamelyik propagandistára. Nem írtam semmit. Ezekre már tényleg mit reagáljon az ember, hogy most reagál az egyik hazugságra, jövő héten kitalálnak egy másik hazugságot, stb. Nem szeretném ezt a loopot örökre folytatni, nem írtam rá senkire, vagy valaki ráírt egy kamu felhasználóval, és akkor ekkora az oknyomozás, hogy azt se tudják, melyik az én fiókom. Nem tudom ezeket komolyan venni. És most az, hogy meghallgatsz egy felet, meg egy másikat, akit azért fizetnek, hogy hazudjon non-stop, ott nem középen lesz az igazság. És hát Bettina se nézett utána nagyon sok dolgnak, például ugye ennek a kamu képernyő fotónak, vagy ennek a kamu üzenetnek se, de voltak mások is, és hát arra is hivatkozik, hogy a Fideszből milyen plegykákat hall, és hát ez nagyon jó, hogyha valakinek van hozzáférése ilyen dolgokhoz, mint hogy a Fideszben milyen plegykák mennek a belső körökben, de most ezek plegykák. Higgyem el a Tóth Bettinek, miután rólunk is mindenféle kamukat terjesztett, hogy elmondtuk, hogy nem róla van szó, és ugyanúgy tényként kezelte, akkor higgyem el, amikor már a Fideszről plegykált. Persze, mint Lipsi, azt mondanám, hogy igen, a Fidesz plegykákat terjesztem, de Tóth Bettina szavára nem tudok hitelt adni, amikor ki lett neki mondva, hogy nem róla volt szó, akkor is ugyanúgy hisztizett, neki ez rendje, hogy most mindenről vagy mi jutunk eszébe, vagy a saját megsértődésre, gyakorlatilag az a TikTok Tóth Gabia lett, állandóan valahogy ő az áldozat, vagy valahogy kapcsolódik hozzá minden, meg a sértettségéhez. Ez is olyan, hogy most hogy vegyem komolyan, amikor még 100 videó után is mi jutunk eszébe, mert meg van sértődve egy dolgon, ami nem is róla szólt, mi nagyon sokszor hibázunk, és mondunk dolgokat, amit lehet, hogy rosszul tudunk, de nem szándékosan ferdítünk, és hogyha megtudjuk az új információt, akkor helyesbítünk, úgyhogy szerintem lehet azt mondani, hogy a mi műsorunk nem elég jó, de szerintem még így is a magyar átlag fölött vagyunk jóval, azzal már csak, hogy próbálunk több oldalt megnézni, hogyha valaki szól, akkor próbáljuk azt korrigálni, és nem hazudunk szándékosan. Ezzel már szerintem 90% fölött vagyunk itthon, úgyhogy persze lehet mindenkit hitelteleníteni, csak elég érdekes helyekről jön ez. Meg el lehet mondani, hogy ki hogyan ért, meg nem ért a politikához. Mondom, még egyszer kiemelném, mindenki nyugodtan politizáljon. Nincs egy ilyen kiválasztott közeg, aki ezzel foglalkozhat, meg a felkent főpapjai a politikának, akik ezzel foglalkozhatnak. Ti is a kommentekben nyugodtan írjátok. Már nekünk is van 100 000 feliratkozó TikTokon, úgyhogy ha ez volt a probléma. Ja, nem biztos, hogy ez a... Nem tudom. De főleg úgy, hogy Bettina mondja, hogy mi nem értünk a politikához, és ez is egy felmerül a kérdés, hogy mihez képest mondja, mert hogyha magához képest mondja, akkor hát akkor most megsértődünk. Egyébként megmondom, szerintem mindenki nyugodtan politizáljon, és ne hagyjátok, hogy eltántorítsanak ilyen szavak titeket. Sőt, azt is mondom, hogy nyugodtan beszéltek lányokkal, nem mindenki fogja azt hinni, hogyha szóba álltok vele, akkor feleségül akarjátok venni őket. Mindegy, úgyis a TikTokon úgyse jut el, amit mondunk, ott úgyis az önnarratívája lesz. Mondjuk láttam, amikor rólunk beszélt, és akkor ott voltak a kommentek, hogy nagyon szép a hajad. Nem hiszem, hogy ezek az emberek amúgy végighallgatták mindkét oldalt, vagy hogy úgy tájékozódnak, hogy a kontextus is ott van, de igen, nagyon szép a hajam úgy. Vigyázz, Ádám! Most elhívtad randizni? Hát úgy tűnik. Vagy nem tudom, ez most mi a tanulság ebből, de hát valamiért úgy látszik, ez a személyes szál nagyon benne van ebben a sztoriban. Én szerintem, tehát erről elég sok ilyen mém is készült már, nem, amikor valaki egy edzőterembe egy csajhoz megpróbál oda menni, hogy szóljon neki, hogy rosszul pakolta fel a súlyokat, és meg fog sérülni, és akkor mondja, hogy de van pasi. Ez nem biztos, hogy a jó irányba vezeti amúgy a férfiak és nők közti kommunikációnak a szekerét. Hét, ne beszélj a női dolgokról, mert az a másik, ami meg szoktak sértődni, hogyha egy nőt kritizálok, egyáltalán az, hogy mit mondok, az senkit nem érdekel, hanem rögtön be tud sértődni azon, hogy hát a férfiak állnak, miközben férfiakat is nagyon sokat kritizálunk, és akkor elő szoktak egy csomószor venni ezt a feminista kártyát, meg hogy izé, de hát szerintem pont az a feminista, hogy egy férfit meg egy nőt ugyanúgy meg tudsz kritizálni, mert komolyan veszed a nőket is, már akit komolyan lehet, most nem, nyilván itt nem erről van szó. Ne ironizáljak, mert múltkor is nem valaki félreért. Ez csodálatos volt. A klub is? Igen. Akkor mondtam, hogy a klubit nem hívjuk a műsorban, mert politikás lenne, és valaki írt a kommentben, hogy de hát mi is állandóan politikai. Ez azért kicsit furcsa erre hivatkozni. Lehet, hogy ez már az irónia, és nem értjük csak. Lehet, hogy tényleg mi nem értjük. Igen, meg hogy nem zaklatott többet a TikTok-kereken. Szóval a megfelelő politizálási szint elérése érdekében szerintem nézzük meg, hogy mit írnak azok a sajtóorgánumok, amiket nem beszéltünk többet politikáról. Nem érted, hogy nem értesz hozzá? Miért? Itt van Krúbi? Ezek a mindenki más ért hozzá, akik egész nap a magyar Péter pöcsén pörögtek. Nem láttunk elég péniszt ahhoz, hogy a magyar politikával foglalkozzunk, pedig azért elég sokat láttam már, most is a parlamenti közvetítés tele volt vele. Ez most nem az a szint, mikor mondja az éppen 14 éves gyerek, hogy csak az épület érdennek hát. De te nem 14 évesen mondtad, hanem már egyetemistaként. Ez a szintünk politikában csak kell alkalmazkodj hozzá. Uborka. Szóval kezdjük az elején. Mi történt ugye az Európai Parlamentben? Ugye megvolt a vita, és pénteken ugye a heti propi elmaradt, de azért valamit kiemelnék belőle, mégpedig Kohán Mátyásnak ezt a remek hiánypótó cikkét a Mandineren. Az a címe, hogy ízzelgessük, Orbán Viktor tegnap szép csendesen Európa alternatív vezetője lett. Nyilván ugye mindenki leírta, hogy akkor ki nyerte a vitát, és mindenki elmondta az Origó, meg a Magyar Nemzet, meg a Mandiner, hogy Orbán Viktor nyerte a vitát, akik pedig hát nem kormányzati finanszírozáson vannak, azok pedig kicsit talán árnyaltabban elmondták, hogy ezzel valószínűleg nyert a Magyar Péter is, valószínűleg nyert az Orbán Viktor is, legalábbis ugye nem ilyen megsemmisítésről volt itt szó, de arra majd kitérünk, hogy a többiekről mit mondtak. Ennek a cikknek nekem viszont a vége az nagyon megtetszett, mert egy Kirgizisztánból, vagy Kazaksztánból, vagy honnan jött vissza éppen a Kohán Mátyás. Hol? Nyilván az emberek csak úgy el szoktak ugrani oda. Hát jó, de most... Ő csinált olyan videót, mint a Norbi? De lehet, hogy szerintem nem erről volt szó, hanem mint újságíró elment. De hát... Megvesztem ilyen nagy demokrácia? Igen. Tényleg? Konkrétan ezt írja. Demokrácia élmény volt, ez erre vonatkozik? Igen. Ugyanis az volt, tegnap landoltam Kazaksztánból, ahol sikerült úgy lebonyítani egy népszavazást az atomenergia visszavezetéséről, hogy a kampány a népszavazási kérdésről szólt, voltak a közmédiában rendes viták, a választók pedig a kérdéshez kapcsolódó szakpolitikai érvek mentén döntöttek az atom mellett, vagy ellen, amúgy a döntés már nem mondja el. Üdítő demokrácia élmény volt, szívesen megélném Európában is. Kedves Kohán Mátyás, mi is? Nagyon örülnénk, hogyha átmennének amúgy a népszavazási kezdeményezések, amikből most egy ment át az utóbbi tíz évben, ugye a Nolimpia óta most ment át egy országos kezdeményezés, nem érzi valószínűleg. Az európai demokrácia házában éppenséggel volna szakpolitikailag is miről beszélgetni, talán bizony nem Orbán Viktor az Európai Unió legnagyobb problémája. Nagy szolomasztikában vagyunk, ha egy olyan ország demokratikus kultúráját kell irigyelnünk, amely 40 éve nem, hogy demokrácia nem volt, de még csak nem is létezett. Egyetértek. Nagyon jó lenne szakmai vitákat látni a tévében, népszavazási kezdeményezéseket látni, átfutni, népszavazásokat látni. Fú, azért ez már kemény, amikor itt irigyeljük a Kirgizisztánt, vagy nem tudom már, Kazasztánt. Figyelj, Magyarországról nézve lehet, hogy tényleg még demokrát. Szóval Kohán Mátyásnak kettő gondolatom van. Az egyik az, hogy most nagyon kell tepernie, mert ugye ő volt az egyik főszereplője ennek az Orbán Balázsos ügynek, úgyhogy most tripla gyorsan kell nyalnia, hogy elfeledtesse a baklövéseit itt, vagy hogy ezt kirakta ezt a videót, mert biztos azért mondták neki, hogy elnyebelne. Másfél meg az is Mátyás egy kritika lehet szerintem az országra, hogy elmész, hova mentem? Kazasztánba. És demokrácia élményed van? Ez nem a legnagyobb kritika az országodra? Elmész Kazasztánba, és úristen, mekkora demokrácia élményem van? Hát... Na, nem érzed itt a viccet amúgy? Van itt egy vicc. A fideszes elmegy Kazasztánba. Így kezdődik ez a vicc. Fejezzétek be. Na várjál, mert más viccet is sikerült kihozni a hétvégére, az, hogy elmegy Magyar Péter az Európai Parlamentbe, ez a vicc így kezdődik. Lássuk, hogy folytatódik. A nemi szervét fogdosta a szerdai parlamenti ülés alatt Magyar Péter. A Tisza párt elnökéről videó is készült, ami bejárta az internetet. Ezután fogja csak bejárni, miután a TV2 erről. Igen. Jó. De már jövőben látta. A politikus lányos zavarában valószínűleg erőt próbált merít. Lányos zavara, egy péniszi igazgatás? Keveritek a nemeket. A férfi, a nő. TV2, szedd már össze magad. A lányos zavart szokták péniszi igazgatással megoldani? Nem tudom, nálatok milyenek a nők amúgy. A kínos jelenet még a sokat látott szakértőket is meglepte. Az, hogy mit ez az összevágás? Ez tényleg így történt? Ez így történt. Sokat látott szakértőket. Igen, ezen is sokan fönnakadtak, mert a sokat látott szakértő nem volt más, mint Deák Dani. És, jó van, nem én akartam mondani. Biztosan nem a jegyzeteit, és biztosan nem is valakinek a mobiltelefon. Itt tartunk, azért nem kurva kínos ez már nekik. Ez hogy lehet ezt védeni? Egy kereskedelmi tévé, Ádám. Nyilván azt nyomják, ami nézettséget hoz, nem? Hogyha Orbánon lenne egy ilyen kép, hogy így igazgatja a gatyáját, ami van, akkor azt mutogatnák, hogyha Dajs Tamásról lenne, ami van. Akkor azt mutogatnák. Hát most itt van, most a Magyar Péter. Ezek azért túlóráztak itt a Rogánék, úgy érzem, és most már tényleg a hordóalját kapargatják, és akkor nem érzik, hogy ez azóta már ez nem a legfrissebb dolog, de szerintem visszajár a sültelezés. Kussolj már, ez a közbeszédünk. Ja, egész Európa láthatta. Egész Európa láthatta. Ez így volt a európai közvetítésben, így kinagyítva? Nem így volt, nem pont így volt. Orbán Viktor épp beszélt, és ez a háttérben volt. Azóta az internet ezen az igencsak szánalmas felvételen nevet. Mi ez a zenés? Hányszor kell megismételni? Nem hiszem el. Mi ez? Ez a tévéket, ez a szint. Felnőtt emberek csinálják ezt, és aztán mi nem politizáltunk. Ezt kéne hagyni, hogy igen, ez legyen politikai. Igen, mindjárt nyilatkozik a felkent szakértő, aki a politikával foglalkozhatik. Kérdezzük meg a sokat látott szakértőt. Mit gondol erről az esetről? Erőt próbál meríteni ahhoz a felszólalásához, amiben elárult a Magyarországot. Ez a híradó. Meg se próbál már ezért. Kicsit is objektív lenni. Elárulta Magyarországot. Azért ment oda, hogy elárulja. Hú, geci. Én ezt nem bírom. Nem csoda, hogy valahonnan erőt akart meríteni egy ilyen szintű áruláshoz, de... Nem bírom. Egy mondatot akartunk végighallgatni, Ádám. Valaki küldje már be Redditre a Not the Onion-ja. Első helyen lenne. Ez ilyenekre van kitalálva. Feliratozzátok ma angolul. Itt tart a magyar propaganda, ez legyen a címe, hogy értsék, hogy ez... Hogy ahol kereste, ott nem találta. Na, tehát ez a politika, ezt lehet elmondani. Politikailag, politizálva, erről a politikai eseményről politikai szakértőt meghallgathattuk. Keresett, erőt próbált meríteni ehhez a hazaáruláshoz, de amit keresett, azt ott nem találta. Zsebhoki, az van ide írva, oké? De hogy... Már az a narratív, hogy kicsapta. Én régen nem hallottam ezt a kifejezést, hogy zsebhoki. Elképesztő, bazmen. Meg nem hívtak be most is egy ilyen pszichológiai szakértőt, aki ebből a faszfogdosásból egy ilyen átfogó képet ad. Nem személyes megjelenéssel megcsinált Rorschach tesztet elkövetni. Vagy azt mondták, hogy most péniszekről van szó, a Deák Danit kell hívni mindenképp. Ő az, sokat látott szakértő, és akkor ő elmondhatta, hogy ugyanazt, amit itt elmondott a TV2. A kínos performance csak egy újabb jelenet, amivel kinevetteti magát magyar. Be van karikázva a hírháttér műsorban az egyik politikusnak a pélója. Ez annyira szürális ez az ország. Hogy nézd, ott látszik a nadrágon keresztül. Tényszegesen erről kell beszélnünk. De nem, de alapvetően még ez annyira nem érzik. Értem, hogy ez nem tudom, mit akarnak ezzel, de hogy nem a férfiasságában alázzák meg most éppen ezzel. Értem, hogy a Vityának nem lehet látni, mert olyan árnyékban van, hogy megőrülsz, de hogy én már csak így nézek. Figyelj, izgalmas lett a politika. Na. Itt is egy túl szűk nadrágon keresztül üzen a rajongóinak. Hány képet találtak? Ki az, aki ezzel foglalkozott, összegyűjtse az összes képet, hogy vajon itt most látom Magyar Péter faszát, vagy nem? És így ránagyítanak, hú, az egy fasz. Az biztos a fasz? Hát nem tudom, lehet, hogy a telefonja. Valami van a zsebében. Valami van, vagy itt. Amúgy ehhez kapcsolatban csak oldalt láttam egy cikket, Ádám, hogyha már politikai szakértőkről beszélünk, beraktam a szemetesbe. Szerintem ez jól kapcsolódik ide. Megszólalt egy másik politikai szakértő, Ricsi Bohóc. Igen? Hogy ne használják a bohóc és bohóckodás szavakat pejoratív módon. Eljutott arra a pontra az országban a közbeszéd, hogy most már erről beszélnünk kell. Azt gondolom, hogy sokat látott politikai szakértők mellé tökéletesen. Szerintem ez azért elég elterjedt dolog, hogy azt mondják, hogy bohóckodik. Akkor. Jó, de bohócként neked is ez. Mi a bohóckodás az azt jelenti, hogy mókázik, nem? Hát ez most nem olyan rossz. Mondjuk de az, lehet, ahogy, hogy politikában ne keverjék benne. Ahogy azt mondják, hogy azt mondja Mencer Tamás Magyar Péter, hogy ez egy bohóc, azt viszont nem jó értelem, hogy mondjam. Szerintem azzal is jött, hogy a smiley kultúrában most nagyon sokan használják a bohócot, mindenhova berakják, hogyha valakit nevetségessé akarnak tenni. Amúgy ez volt az érdekes ebben a TV2-s riportban, hogy egy idő, tehát eltűnt a weboldalról, aztán átalakították, és aztán visszakerült az eredeti. Szóval nehogy ők se tudták, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzettel. Hát nem tudom, most egy kicsit többet láttam Magyar Péter péniszét, mint terveztem úgy a következő 100 évben. Na, mert akkor nagyon jó, mert akkor most szavazhatsz a riposzton. Szavaz Magyar Péter zsebhoki botrányáról. Szerinted mit keresett Magyar Péter a gatyájában? Na figyelj, milyen lehetőségek vannak. Azért nyúlt a zsebébe, hogy bekapcsoljon egy magnót, és megint elhallgasson valakit. Csak megigazította a félrecsúszott farkát. Kiszúrt valakit az üzéstelenben, ezért kellett helyre tennie magát. Egészségügyi problémák miatt vakarózott. Beleizzadt a bőrtangába. Válsz egyet ezek közül, Ádám. Bazd meg, jó, mondjuk mi akar? Szavazd már a hírportálon. Kevesebb politika legyen, több bulvár, ezt a politika elhozta. Szerintem beleízzadt a bőrtangába. Csak megigazította a félrecsúszott farkát, ezt szavazták meg az emberek, most már tudjuk. Na, ezt kiszom, bazdmeg, elképesztő. Mit fognak jövő héten kitálni? Nem mondják, hogy unatkozzunk. Ma múltkor beszart, Orbán ugye? Feje mellett történt. Most a faszát igazgatja. Elképesztő. Hova lehet még? Mi lesz? Mi van, ami még ennél tovább? Nem tudom már, mit akarnak. Úgy láttam a Rogánékat, hogy amíg tudtak előre tervezni, meg nem volt semmi ellenfél, addig mindent így, hogy mondjam, így azért felépítettek, de most gyorsan kéne reagálni, valós kihívó van, és nem tudnak mit csinálni. És egy csomószor nem csak az, hogy nem érik el a céljuk, szerintem ezek még vissza is sülnek. Nincs is itt hírben, de a Vogue Evelyn, jaj, tényleg. Elkezdett vloggerkedni. Vlogger Evelyn. Ja, de amúgy róla meg még mindig csak ugyanaz az egy darab videó van kint. Legalábbis én, amikor tegnap este ránéztem, még mindig nem volt új. Hát ez az egy, amit kirakott, azzal indult el vlogja. És most elmondta, hogy a videóban Magyar Péterről fog beszélni. Így. A 112 Pressen volt egy hír, amit már nagyon régóta bent tartottam, de soha nem tudtuk megnézni, hogy lefüleltek egy egész ilyen izét, ültetvényt Szombathely környékén, és akkor ott maradtak. Hát, ha visszajönnek a tettesek, akik ugye ott ültették ezt az ültetvényt. Ez most egy Twitch exkluzív, mert ez nem került be a műsorba végül, nem véletlenül. Meg így, hogy nem nézzük meg a videót, így annyira nem fog nagyot szólni. Tudod mit, tényleg nem is mesélem el, lesz, hanem ez így nem jó. Tessék, lássuk akkor az érdekes dolgokat. Svábi András kirakott egy videót, ami szerintem fontos, hogy ezt a kérdést eldöntsük egyszer s mindenkorra itt férfiak közt, és valami miért merült föl. Zseben át vagy nadrágon kívül? Zseben át. Zseben át vagy nadrágon kívül? Mindegy, a mozdulatban. Itt ki hogy igazgatja meg a péniszét? És ezt el kell döntenünk egyszer s mindenkorra. Zseben keresztül? Megigazítom olyan. Hát mindenki, van, aki a kétkezesre esküszik, van, aki a zsebben kívül. Mi a faszom ez? Én a kétkezes zsebes vagyok általában. Na jó, szerintem amúgy ez azért egy kicsit felesleges. Ez egy fontos kérdés Csokker, amit most felmerült, úgy látszik a médiában, hogy hogyan kell megigazgatni. Te mondjuk úgy érzed, hogy meg kell igazgatnod, és az Európai Parlamentben vagy, akkor mit csinálsz? Hát legalábbis amúgy szerintem, mint a Dajs Tamás, arra fele fordulnék, ahol ez a fal van. Uh-huh. Amire így rá lehet mondani, támaszkodni, és akkor... Szoktál beszippantani a dolgokat, vagy miért? Ezt nem tudom, valószínűleg privátabb helyen porszívoznak az emberek, de hogy mégiscsak azért nem a kamera felé fordulva próbálkoznék ezzel, de nem jutna nekem se feltétlenül eszembe, hogy ez lesz az, amit így ki fognak vágni, és ez fogja bejárni. Amúgy most bármit csinál. De amúgy honnan tudod, hogy nem direkt csinálta? Lehet, hogy itt a négydimenziós sakkot azt végül is, vagy mi a 200 dimenziósat, azt Magyar Péter is játssza, nem csak a Fidesz. Zsebben keresztül azért nem olyan egyszerű. Zsebben keresztül. Hát állj fel, igazgass meg a faszodat, bazdmeg. Aki ért a politikához, annak ezzel foglalkoznia igen, kell. Igen, ezt kellett volna. Valahogy el kell érnünk, hát, hogy értsünk ha már, szakértőket hívtak meg, a Deák Dani is mondhatta volna, hogy hát igen, erre nagyon sokfajta módszer létezik. Kétkezes. Kétkezes, egy jobbkezes, balkezes zseben keresztül benyúlok a gatyába, vagy ugrálok közben, vagy nem tudom, mivel próbálom leplezni egy ásítással. Az jó, mert akkor még akkor oda is figyelnek. Egy fontos kérdés, ami most így felszínre került, és most legyen kényelmetlen, vagy igazítsák meg valahogy, vagy inkább ne igazítsák meg, vagy ebbe belelátnak mindent az ember. Szóval ez igenis egy társadalmilag ezt meg kéne beszélnünk, ezt, hogy ne legyen mostantól. Érted, holnap mész majd, egy kicsit félrecsúszott a gatyám, és nem mered megigazítani, mert már megbélyegzik ezt is. Szóval... Szerintem amúgy a legtöbb ember nem publikusan úgy, hogy mindenki lássa, úgy próbálja megigazgatni. Nem úgy rácsán. Próbálja, de hát bárhol mész, mindig vannak emberek. Beszaladsz egy kapuajba. Lehet még rosszabbul néz ki, nem? Az ezek nem baj, a nők állandóan igazgatják a melltartójukat. Non-stop. Szerintem az is furcsán néz neki az Európai Parlament a felszólalás előtt hát. Így. Ezek a fontos kérdések. Ja, de az is furcsa lenne, nem, hogyha így kiengedni a nyakkendőt, kigombolná az ingét, és így megvakarná a háta közepét, és utána újra begombolkozna. De úgy igen, ezt el kell fogadni, hogy most már itt tart a politika, hogy már gondolom 10-20 éve egy ilyen megigazgatást észre se vett volna senki, de most már mindent megragadnak, és... Nem kéne ilyen gyakornokokat fölfogadni a minden európai parlamenti képviselőnek, hogy akik megvakarják a hátukat, meg ilyenek, hogy nem, szerintem kell nézzenek ki hivatásos pénisz helyreigazító, és akkor miért odalépsz előtte, így megállsz, és akkor így megigazgatják a péniszedet, a pólódat. De ez csak tehát hogy egy van ott az ülésteremben, persze. És akkor mindig felszállás előtt, akkor így igen, így a helyét egy kicsit helyre rakja, hogy nem, és kell, nagyon el van csúszva, benyúl, helyre rakja, és akkor nem neked kell. Értem, akkor tovább lépünk egy másik hírre. Nem, Csoki, ez úgy látszik, hogy ez a legfontosabb közéleti probléma most. Jó, van ez így. Nézzük, a polgárosodást akartad itt? Hát vagy azt, vagy a napi Tóth Gabi híreket. Ez megakadt neked is a szemed, hogyha minden igaz. Ez mi is volt, ez a Sztárban Sztár, All Star leszek, amiben szerepelt Tóth Gabi is. Sztárban Sztár, és sztárokat játszanak, ez sztárok? All Starok. Sztárban Sztár, All Star? Igen. Ez van vicc? Nem, ez a neve. Na, nekem azt tűnt fel ebből a videóból, hogy sok minden miatt lehet támadni Tóth Gabit. De azt el szokták mondani, hogy legalább egy képességes énekes, vagy legalábbis ez evédik, hogy egy jó énekes. Egy jó előadó művész. Jó előadó művész, de szóval itt azért felszaladt a szemöldököm. Szegény, tényleg, Ati elmegy szünetre, aztán jönnek a hullarablók, miközben még... Hullarablók. Hát most nem tudom, hogy ő ezzel számolta, vagy tudta előre, hogy Tóth Gabi beöltözik Azariának, vagy nem tudom, hogy erre reagált-e bármint. Szinte az eredetit hallom. Latinak azért elég egyedi hangja van, legalábbis sok számban elég egyedien énekel. Hát igen, tényleg, hát igen, lehet, hogy ez is kell ahhoz, hogy miért sikeres legyen. Szóval valaki azt nem tudja lehozni, az nem azt jelenti, hogy akkor rossz énekes. Nem, nem. Ezt tegyük hozzá. Azt mondom, éjjel a macska köves utakon, megláttam egy mulatozó csapatot. Wow! Nem értek az ének, ez lehet, hogy azért furcsa a fülemnek, de ez biztos amúgy nagyon jó van, ahogy... Én elhiszem, hogy ezt így kikalkulálták, hogy hogyan tudja a legjobban utánozni az Atinak a hangját, csak tök furcsán hangzik ez, hogy ilyen orrhang az egész igazából. Az, vagy az Ati az ennyire orrhangú? Nem. Hogy úgy éreztem magam, mint egy gyerek. Itt van mellettünk, aki zongorázott neki a Puskásba. Ilyen volt élőben a Ati hangja, csak meg lett ezért csinálva. Micsoda? Ilyen volt élőben? Igen. Igen, van. Sőt, az is lehet, hogy ezt Ati áruhában Tóth Gabi, mármint, hogy Ati van Tóth Gabi áruhában, és ő van Atinak maszkírozva. Az is érdekes, hogy nagyon kivonak a drag queenekre, de ez a műsor nem arról, hogy állandóan férfiak nőknek, nők meg férfiaknak öltöznek, és hát elénekelnek egy számot. Ez gyakorlatilag a drag queennek a definíciója. Csak hetero legyen, aki csinálja. És Istenem, de meghallgatnám az eredetit inkább. Jaj, nem, most már előre félek, hogy mi fogja most következni. Minden ilyemet reggelente megváltoznék, megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, amire vár már. Na jó, nekem ebben elég volt. Ja, amúgy mindegy, hát ez biztos, hogy nehéz. Tóth Gabi sokkal jobban elénekelte, mint ahogy én elénekelni. Lehet, de te lehet, hogy nem próbálkoznál vele. Hát és biztos, ő most arról híres amúgy, nem, hogy ő milyen nagy énekes, nem? Viszont amúgy meg szerintem, ami érdekesebben, hogy a maszkok viszont, vagy ahogy összerakták Attinak, az viszont nagyon jól működött. Viszont ami szerintem ennek a műsornak egy ilyen furcsasága, azt már a TV2-nek a saját oldalán nézhetjük meg, hogy sajnos muszáj végignézni. Nem, azért tehát gondoltam, hogy te nem adresszad ezt, és én addig lepörgettem, meg végigmondod a mondandó. Nyugodtan. Na, csak hogy miért állítod meg a reklámot? Na, viszont azt ki akartam emelni ennél, tehát itt most nem arról van szó, hogy most valami botrány lenne megint a Tóth Gabival, nem ilyen vállalhatatlan dolgok. Nem is az, nem ilyen vállalhatatlan dolgok történtek, mint ami ugye, amikor ez az öngyilkos kislánynál ilyen ocsmányul összevágta a tények ezeket a riportokat. Egyszerűen csak engem meglepett ez, hogy ez a tévézés, ez még mindig erről szól. És amúgy érdekes, hogy ez is TV2, ugye? Mint ugyanúgy a magyar pénisze. Úgyhogy úgy most nagyot megy a TV2 most. Nagyon kemény, és miért jól nézel ki? Köszi! Ki gondoltam, hogy a Gabinak ez ennyire megy? Hát ez nagyon jó. És akkor itt sztárok eljátszanak egy sztárt, és azt másik sztárok értékelik, hogy mennyire jól tudtak egy másik sztárt eljátszani. Igen, igen. És ezt, te befizethetsz SMS-t, hogy megszavazd az egyik sztárt, hogy megnyerje. De alapdíjas SMS-t. Megább a Tóth Gabi eljátszhatta, milyen sikeres énekesnek lenni, akinek saját dalai vannak, és saját jogon eljutott valahova. Milyen érzés volt? Lehet, hogy ettől hatódott meg. Átkozott, túl hosszú volt a dal, de végig bírtad. Tudjátok, hogy az nem csak ezt, hanem még több számot is lenyomott egy koncerten, és meg kéne, hogy érdekes, hogy Tóth Gabi egy egész számot végig tudott énekelni. Jó, de ez beöltözve egy stúdióban biztosan más azért, nem? Mint mondjuk a Puskás színpadján? Nem gondolom, hogy azért meg kell tapsolnunk egy énekes, mert egy egész számot végig tudott énekelni. Jó, igazad van, már nem, tehát mindegy, nem olyan, mint a mi volt az állarcos énekesben, azok a büdös nagy ruhák, szóval azért igen, talán annyira nem lehetett bonyolulni. Ki ez? Annyira álságos ez a tévé. Borzalmas. Hallgass már meg, hogy mit látott meg. Kb. Talán a top 2 produkcióban voltam. Milyen lehetett a többi? Hajós, nekem ez most nem értem teljesen. Úgy nagyon érdekes ez a kettőség nekem, hogy mondjuk ez az új zenei közeg, aminek része az Aria, Jude Law, Krúbi, stb. Nagyon sokan így undergroundból saját magukat felépítették, és gyakorlatilag lecserélték a mainstream közeget, és ők lettek most már gyakorlatilag a mainstream. Annélkül, hogy tehetségkutatókba mentek volna, hogy tévés, HC, stb. Tényleg saját maguk építették fel az interneten keresztül. És nagyon érdekes látni, hogy ezt hogyan próbálja meglovagolni a tévé, aki hát valószínűleg már nem sok énekes fog felépíteni a közeljövőbe, de hogy kerülnek ilyen tehetségkutatókból is énekesek, de azok általában ott is az internet dönti el majd, hogy ez tovább megye vagy sem. De nem ez lenne a természetes útja a dolgoknak? Nem, hogy nem a tévének kéne felépíteni az összes sztárt, mondjuk a énekeseket, a zenészeket, a mit tudom én, a tudósokat, szakácsokat, nem tudom. Értem, csak nagyon furcsa, most már visszafele megy ez a dolog. Régen még a Megasztárból kikerültek, meg ott meg sztárt csinált a tévében. De lehet, hogy az volt a furcsa. Nem annyira, szerintem ez normális. Hát mert abban nőttünk föl. Hát, de nem, az nem volt furcsa, ez így működött akkor a média. Csak hogy ez megváltozott, és, igen, de és már a tévé próbál oda nyúlni az ilyen előadókhoz, ez nagyon érdekes nekem. Akik amúgy továbbra se kérnek ezekből a dolgokból. Amennyire lerongyolódott a tévé az utóbbi évtizedekben, szerintem ez egy egészséges folyamat. Tehát múltkor megnéztük itt, oda van dobva még mindig a sarokba az a tévé újság. Fatmögül, Dr. Hekimoglu, hogy mik mennek a tévében, meg hogy mivel töltik ki a drága-drága műsoridőt. Úgy tűnik, hogy nem szeretnének túl sok műsort gyártani. És lehet, hogy megunták már ezt, hogy akkor ők sztárokat csinálnak, még nem tudom. már elfáradt ez az egész. Van, aki még mindig sztár lesz a tévében, de valószínűleg már nem elég arra, hogy fenntartsd a népszerűségi státuszot, ha csak nem non-stop nyomatnak, de hogy alapvetően még ha lemegy egy tehetségkutató, ugyanúgy kikerülsz az internetre, az internet népe elé, és ott, hogyha nem tudod ezt kezelni, nem tudod fenntartani az érdeklődést, nem csinálsz érdekes dolgot, az ugyanúgy, akármennyit volt a tévében, elvesztik az érdeklődést az emberek iránt. Ilyenkor mit értékelsz, hogy mennyire tudtad leutánozni a másik előadót? Mennyire jó drag queen voltál? Ez az érdekes nekem, mert nem erről beszélnek alapvetően. Mert én régen a Megasztárban mondjuk jött valaki egy saját dallal. Én mondjuk emlékszem első Megasztárban Szabó Leslie, és azt lehet értékelni, hogy mondjuk ott volt egy dal, amit emlékszem anyjának írt, meg ilyenek, és akkor azt előadta, akkor meg lehet hatódni. Legalább valami saját magával adott egy saját dallal. De az, hogy te már egy kurva nagy sztárként belebújsz egy másik sztár bőrébe, és utána ugyanezt előadni, nem értem, hogy ez már nem illik a kontextushoz nekem. Ide jöttél ebbe a műsorba, Gabi, úgy, hogy volt benned, vagy sokszor éreztem, ahogyan mindig beszéltünk ezekről a megnyilvánulásodra egy ilyenfajta tüskészség. Bejöttél, nagyon sok fizetésed, de eljöttél, meg ebből él amúgy, de jó, eljött. Értékelt, hogy eljött egy műsorba. De itt most az nem emberi oldala, minden ezek, tehát ez egy passió. Uh-huh. Valakinek ez a műsor a mennyben menetelt mutatja, az te vagy az egyik, mert olyan szinten csak a művészetedet látjuk most. A művészetedet? A kinézet azt a Azari alkotta meg. A zenét az Azari alkotta de, meg. De lehet, hogy tényleg azt hiszi, hogy ő van ott. De tényleg nem értem. A kinézetet és a dalt is átvesznek mástól, és itt művészetről beszélünk. És olyan szinten leszarom, hogy mi van körülötted, és milyen dolgok történnek, mert ez a lényeged. Ez a lényeged, hogy beöltöztél Azariát számot, elénekeltem. Hallgass már meg! Nem bírom elviselni ezt a bullshitet, bazzeg, amit a tévé itt előad nekünk, és meghatódik ezen. Mindjárt elhiszi a Tóth Gabi, hogy ő írta a dalt is. Akit én láttam a Megasztárban, és aki tündöklően jó és csodálatos művész. Kussoljál már, bazd meg! Valami olyasmit alkotott itt nekünk, amit soha nem fogunk el. Nem alkotott semmit! Nem alkotott semmit! Leöltözött egy másik embernek, és a másik ember dalát előadta úgy, ahogy. De mi a... Jézus Krisztus, én nem bírom ezt tovább. Ádám, ugyanazt az alkotást néztük. Most egy másik ember bőrébe tündökölsz, de ez egy nagyon-nagyon ritka adottság. Gratulálok a sminkesnek, meg a stylistnak. Neki csak egy dolgot kellett volna hozni, a hangot. Én vagyok de a köcsög. Az egészet én vagyok a köcsög. Lehet, hogy én vagyok a köcsög. Valamit nem értek. Ezt a részét én sem értem, hogy jutottunk el onnan, hogy ez egy játék, amiben emberek belebújnak egy híresség bőrébe, és megpróbálják előadni azt, amit az a híresség csinál. De ugye nyilván minden egyes alkalommal csak valamit elénekelnek. Tehát eléggé szűk a merítés, és akkor ebben valamit előadnak, és hát van, amikor nem feltétlenül valami komoly dolgot próbálnak meg előadni, nem tudom, a Skid Row-nak az 18 and the Life-ját, ami nem, kimondva nem biztos, hogy ez a legkomolyabb dolog, de hogy érted, vagy valami mélyebb, valami emberi tragédiát átadó dalt elénekelni, valami olyan hírességgel, aki tényleg bele is halt, nem tudom, hogy volt-e Linkin Park. Mégis úgy tűnik, hogy itt most föl vannak korbácsolva az érzelmek, és amúgy nem is vagyok benne biztos, hogy itt Tóth Gabi az, aki rájátszik erre, hanem lehet, hogy az egész így van direkt felépítve ebbe a stúdióban, hogy minél nagyobb drámát hozzanak ki ebből, és de amikor egy kicsit így hátrébb lépsz egyet, és megnézed, hogy bocsánat, mi történik? Tóth Gabi elénekelt egy Azaria dalt, amúgy tényleg nagyon szépen ki lett maszkírozva Azariának, nagyon ügyes, hogy ezt így elő tudta adni, biztos, hogy lehetett volna jobban, és nagyon rossz, sokkal rosszabbul is lehetett volna. Most pedig arról beszélünk, hogy ez itt most valami csodát láthattunk, ez egy mennybe menetel. Én szerintem ez azért érdekes, mert itt most nem csak erről van szó, hanem ez annyit elmond erről a most, hogy hova jutott a kereskedelmi televíziózás. Szerintem ez egy nagyon szép állatorvosi ló itt, hogy ez a meg kell hatódni, meg nagy érzelmek, felfokozottság, az tudják, hogy működik, és már mindenbe oda teszik, amihez egyáltalán nem is illik. Én szerintem, és ebben tök másodlagos, hogy kik vannak ott. Mert megint ez lesz, hogy a Tóth Gabit akkor megint bántja mindenki, de nem a Tóth Gabi itt a lényeg. Bár nyilván ez is egy érdekes dolog, hogy pont ő van ott. De most mi történt, Gabi, egyébként? Ugye? Én is ezt kérdezem, Tilla! nagyon tudtam azonosulni a dal szövegével, mert elég nehéz időszakon vagyok túl. Hát ez mondjuk melyik időszak nem az, ugye? Megélni a mellőzöttséget a csúcsról, a bezártságot. Ne, ez az, amit nem értek én sem. Hogy milyen mellőzöttséget a csúcsról? Ez mikor ez a felvétel? Tóth Gabi, akkor annyira csúcson van, hogy ő már csak az Ariával tud azonosulni. De szerinted erre érti, hogy a csúcsról, hogy egyedül van? Igen. Mert hogy ő van a csúcson. Magányos a csúcson, nem tudtad? Pont arról híres, hogy igazából úgy van a csúcson, hogy igazából az, mint zenésznek sosem kellett nagyon semmit csinálni, mondjuk egy dalt, amit sokan hallgatnak. De szerinted most arról van szó, hogy ő tényleg ennyire beleérte magát abba, hogy ő az Aria, és most abból belegondol, hogy ő mit érezhet, és azt interpretálja nekünk? Nem lehetne visszamenni inkább a Magyar Péter péniszéhez. Csak én tényleg nem értem ezt, hogy ennek mi a koncepciója. Az viszont amit látunk belőle, azt viszont igen, azt én sem tartom túl jónak, hogy itt most gyakorlatilag az történt, hogy egy nulla szintű, nulla pozícióban lévő helyzetet, érzelmi pozícióban lévő helyzetet, így feltekertek százra, amíg Tóth Gabi el nem sírja magát, és akkor lehet ezen csámcsogni, hogy Tóth Gabi már megint ott bőgött a tévében, hogy hogy ő neki milyen nehéz, meg... De Tóth Gabi szerintem részben egy áldozat. Nyilván amúgy ő is asszisztál ehhez, de részben egy áldozat. Ez a munkája. Na jó, ennek a tévés iparnak az áldozata szerintem, és amúgy itt jelezném meg, hogy mikor én ezt otthon néztem, akkor közben bejött egy orosz nyelvű reklám, dubai ingatlanokat reklámozva, nem VPN-en keresztül. Azt hitték, hogy Matolcsi fia vagy. Igen, amúgy lehet, hogy Tóth Gabi olyan, mint a South Parkban volt a Britney. Nem? Akit így mindig fel kell áldozni, hogy legyen termés. Igen, nem a Britney hibája volt. Hát igen, én meg tudom ilyenkor sajnálni tényleg a Tóth Gabit. Amellett, hogy mondom, biztos, hogyha ő ebből teljesen kategorikusan ki akarna szállni, akkor valószínűleg ki tudna, de mégis azért ez biztos nem egy könnyű dolog, így amikor az érzelmeidet itt csavargatja. Furcsa, de ma megnézhettük, hogy mi megy a kereskedelmi tévében. Péniszek és sírások. Igen. Mit mondanak a politikáról a szakértők, akik ugye megnyilvánulhatnak róla, és mit mondanak a popkultúráról a szakértők, akik megnyilvánulhatnak róla, nyilván biztosan ehhez sem szabad hozzászólnunk, viszont én mindenkit biztatnék arra, hogy aki csak nyugodtan a saját véleményét, és vitassa meg másokkal, és akár változtasson nyugodtan azon a véleményén, mindannyian szabadon politizálhatunk, hiszen ez mindannyiunk országa, és mindannyian szabadon kifejthetjük a véleményünket is a popkultúránkkal kapcsolatban is, hiszen az is mindannyiunk popkultúrája. Nyilván megvannak ennek a határai, nem szabad egymást bántani, meg nem szabad egymás ellen hergelni szerintem, de minél többen veszünk benne részt, annál jobb minősége lesz ennek a közbeszédnek, én azt gondolom, és fiúk, mindenképp vigyázzatok, hogyha köszöntök egy lánynak. Vagy hogyha péniszeteket igazgatjátok. Ma is sokat tanultunk, ugye? Még elraktározhatjuk a dolgokat. Köszi szépen. Engem már csak az érdekel, hogy mi lesz a holnapi résztanulság, ugyanis holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek?